مخی صورت چه ده نو دا صورت تور ده نازل چه بده پس ده صورت سجده نه د مخینی صورت سره د دې صورت ربط کړي نو ربط وای دغه د کنا چې په دې کې اوس داغې نه ترقی ده پاره کې ورته وی انما توعدون لا صادق و ان الدين لواقع یقینا قیامت رښتونه ده او واقع کیدونکې ده نو په دې صورت کې ورته وی ان عذاب ربک لواقع په صورت تور کې ورته وی کنا و ما یاته و ته ما یات کی ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب در رب تاسره هغه واقع کیدونکې ده ما له من دافع او نشته د هغه لاره څوک دفع کوونکې دغه طرز باندې دارنګي په مخکینی صورت کې ورته د منکرینو دواجر منکرینو ته دواجر ورکړنه پاغه دواجر که بدل تا دیروال را ولی دل تا با پینزل سواری با زواجر ور که پا پینزو امور سارا اگه با ذکر کئی دغرنگ پاقی که بشارت مختصر ور کنو پده که با بشارت لگ سکی اگه با لگ را اگد کی و اگه با تفصیلا بیان کی بشارت پده طریقه سارا داد مخی صورت سارا ربط شو او دا شو فویلو للذین کفرو من یومهم اللذی یوعدون چه دی سر وعده کی گی اگه دا وعده ورد کمرا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا و سر طاقت کی اگه رتا وقت خاص خوش وی لگا وقت داره دی لگا وقت برازی خجی دعوت صورت سر اثبات دا بعث دی پا وقود عذاب سر چر عذاب و بعث و ثابتی خو پا واقع که دو دا عذاب سر پش وم او اتم آیات کی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع دای دا ودا اثبات د توحید با پدی صورت کیم کای رد شرک فی الدعاء بمسرا کای رد شرک فی الالوهیت بم کای رد شرک فی التصرف بم کای تسبیح او حمد بو سلام ذکر کیگی دا بو سره تی وی دا ور دی صورت اغا طرز بیچ پاگی طرز بانے بچلی گی خجی دی صورت کی بیا اولنے باب تر یو کم دیر شم آیا تا پوری دی ها اگی باب کسی دی نو پاگی باب کی خلاصہ دادا چه اتویشتم آیا تا پوری پاگی باب کی خلاصہ دادا چه پا اول کی ذکر کی پینزه شواهدو او دسته ده پاره ده اثبات ده عذاب ده پاره داغی نه پس با تخویف اخروی ورکی پا نهو طریقو سرا چه اغا ورکی نو اغا با تقریبا ترش پارسم آیا تا پوری داغی نه پس بشارت وی متقیانو تا ها او اغا با پا اتو طریقو سرای به تفصیلو او داغی سبب ده دخول ده جنت تا ده ولی داخل شو داغی وجب ورطا هم بیانی اغا با تر آقی پوری ذکر که پا دی بانی با اولنه باب ختم شی خواه رنبیانی باب بدا و خلاصی که بس داغر شواهد و خمسه و سرا سثابت اول عذابو بیا داغی نفس دا عذاب تفصیلو او بیا داغی نفس دا بشارت تفصیل بس پا دی بانی بس داغر کامت که بدا حالات بینو بسم الله الرحمن الرحیم و تور قسم می دی پا اغا تور باندی تور سا چهره ما تاستوی دیو اغا غر چی شین وی اغا تا تور وی دیده که تی مراد اغا غر شین غر دی تی موسی علیه السلام بانی پاگی که وحی را غلی و اغا تی مراد دی نو قسم می دی پا تور غر باندی و کتاب قسم می دی پا اغا کتاب باندی مستورین چی دی کلی شوی دی فی رق منشورین اغا پا اغا پانو خورو ورو که کم ما تاست دا ویلیو دا کتاب دا موسی علیه السلام دی تورات چه کم ده اغا تینا مراد ده فی رق منشور پا فرو ورو پانو که پروتو خواه یعنی کل مزیدار پانه وی اللہ تعالی ده بر نرا لگلو کنا جور کتاب را کشه و وغا نو پا دی وجبان ده فی رق منشور اغا بهترین او اغا خبر خطا شوا چه اغا چاوی کنا چه نا تختی ده اسمان نرا غلی وی او موسی علیہ السلام چه کلا غصه شنو تختی مکل را وردو لی وال قل الوح نه دغا کولو او اغا تختی سا ماتی شو او سا اسمان تلالی او سلگی پاتی شوی دا خبر غلط ده پوشوی الله وی فی رق منشور افال بتا که آل تتواجی تختی ورطویلی دی نو تخت کل کل دیر خیست پانن کرده دیرو چاک کل را کی ویلی که بورا کنه سما تختر تختا پوشوی نو اما چانتی وی پان دیر بهترین وی فی رق منشور والبیت المعمور قسم می دی پاگا کور باندی المعموری چه بات کرده شوی ده عبادت ده ملائکو باندی اغا سده اغا بیت المعمور پا اسمان که ده داغین وی پر فرشتی تواف کئی هر وقت اویا ذرا فرشتی داغین تواف کئی او سوکتی یو وار توافو کنو بیاد بیم دلینا پیغمبر ناراضی اغا سقف مرفوع دے والبحر المسوس سقف الماء اغا بیت معمور دے والسقف المرفوع او قسم ملی پاغا چت باندے المرفوع چ اوچت ساتلے شوی دے بار ساتلے شوی دے اسمان دے والبحر المسجور او قسم ملی پاغا سمندر باندے المسجور چ ڈکڑے شوی دے ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب درفتا چلے خامخا واقعی کی دن کے دے ما لہو نشترے غیلر من دافعن سوک دفکون کے و دلتا سوا خاده او کنا تطبیق او کنا سمنا ثبت شو د دی قسمونو د جواب قسم تر میندا د څنګه شواهد وګرځیدل شواهد دادی وتور فتور غر کې الله تعالی په بنی اسرائیل عذاب راوسته او کې نو راوسته خو اس وی ال تک چې اغلی ویل چې لن نؤمن لك حتا نرى الله جهره فاخذتهم الصاعقه نو الله وی فورن په تندر راغه بس مړ شو دغه حالت چې کوم در داد عذاب دراوسته طاقت ما سره ستړي د تور غر په گواډه د تور غر کې ما عذاب راوسته وغه په گواډه و کتاب مستور تورات په گواډه تورات کې د عذابونو تذکره را اغا دلیل نقلیم پر اثرش تره والبیت المعمور او بیت معمور پر گواده بیت معمور ما تاسی پا اسمان که ده اغا پر گواده اغا پر تنگ گواده یعنی تاسنو که عذاب دفع ده داد اغی پر وجه بانده چه اغا فرشتی تاسو رسکه اغا صورت شورا که خیلتو کنا و یستغفرون لمن فی الارض اغای دل استغفار غواری پوشوی او یا وسقف المرفوع بل فعذابون بان اسمان گواد او یا دارت و والبيت المعمور فرشتي ول داريگي ول دا کورا باق ساتي خدا ديگي د الله د عذاب نه کنه داغي تر الله قوت معلوم دي وسقف المرفوع او قسم دي پاغا چت باندي کی اوچت ساتل شوي دي يعني اسمان د اسمان د ډيرو عذابون شاهد دي اسمان ډير عذابون د اسمان نه بار نه خلق باندې راغلي دي والبحر المسجور اغا قوم د نوح عليه السلام فرعون تو گورا پس سمندر کی میں ڈکڑیو کنا نو سمندرم ددی گوادے ددی طول خپل خپل شواہد دی چې دا پدی خبر باندې گوادی چې ما عذابونه راوستی دی اوس چې کله دا شواہد موجود دی نو نتیجه دا څه چې ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب درفتا تیرے خامخا واقع کی جن کرے مالو من دافع نشته دی اغیل رسوک دفع کون کے دا بسنگ دا عذاب بکلی یوم تمور السماء مورا فاغور ربان چې گڑ وڑ بتاو کی اسمان موران پا گڑ وڑو تاوی دلو سرا گڑ وڑ با اگر زیدا تفا دا بیا د دغه نه باز وای د شپېلې نه وړاندې دی اواز وای چې نه دا د شپېلې نه ورستو دی ځکه قبرون نقرت کرا پاتې کنه نو دا غي نه پټ په اسمان او ځمکه بیا دا کیږي الله تعالی به دا قدرت ورستو کوي دا ستوري موري خو به مخ کې دغه شي بیا دا غي نه پټ په اسمان ته قلار باندې نو دا خلق به ولاړی په ځمکه باندې یو دم به د اسمان څخه دا برخه تاو شي خفزای باندې د تعویدونه ورست و بیا سلوشی بیا چرایزی بیا فلیوانه غنری و یز براش نو بیا با دراز و بچوی اسمان خوشی و فتحات سماعو فکانت ابواب خوشی نو بیا با دغشی کرکی کرکی بشی نو دا آغین و رست و فیدن شقت سماعو فکانت وردتن کدهان بیا با دا آغین پس دادشی لکه سر گلاب تک سر بشی نو دا آغین پس بسشی کد دهان پشان ده تیلو بشی ده برن برا کنشی او بایی پوشوی ده مختلف حالات تی ده با مختلف وقتونو که رازی نو او بگردی ده اسمان گرد ورد پا وی با تسیر الجبال و سیرا او روان بشی غرونا سیرن پتلل و سرا ده مقدز مکنا ای غر غرونا سن ده غرونا سن ده پراتی دی کنا ده بدا که روان چی بس ده بشی یوم پا غورت کن ده بس فویلو یوم اذن للمکذبین نو تبایی ده پا ده غورت که ده تقویب شو رو ده خوصو او پا دیکی ما تاستوی دیکی نه وجوهات ذکر کئی آن دا اسمان مور دا دان تا یا وجه ده کنه صورت اختا دا غب یر بای چه اسمان تاو چی دا غران که غرون روان چی دا دوم رغن غد غرون چیزی سرائی به سمر داری گی دا دان تا تخویف وجوهات تی و فویلو یوم ایده للمکذبین بلا وجه نتبایی پا دا غورت که دروغ جن گرنون که دا قیامت لرا جا تا قیامت دروغ جن گرنون اغید پارت ده تبایی دا الذین کسانهم فی خوض یلعبون چه اغای پا باطل و خپلو که لوبه کولی اغای پا باطل و خبرو که بس گرد ورد بروانو اغا خلق لار تباشو یو ما پا غورت که یو دعون چه دیکی باور کولیش دویتا الانار جهنم اور دا جهنم تا دعان دیکی اور تا بیپ دیکو زکا دیکو ندی که نا نو دیکی باور تاور کئی خسنگ دیکی بای ناغا براشی فیو خدو بن نواسی والاقدام دی باول ندی دیکی باور کئی داغین و رست و بیادی و مرحله داوی چه دا سر و دا دا غصری دا قدمونا دا بول خیوز دای که داست بیرامونی سی فرشتی پوشکن اللہ دا نونده فرد چراوی نیست نو دادغه سره دا سټوکه ده چې کم ده کنه دادلته کې دا ارتکلې و توای سور توای تاسو کنه هغه به د خپود د قدمونو سره یو ځای کی او بیا به جهنم ته ورغور دی دغه تاب دعوی لیکي کی کشاف لیکي دی یوم یدعون الی نار جهنم دعا هذه النار الله بوته وی هذه النار دا اور دے التی اغا اور دے کنتم چه وی تاسو بها دا اغینتو کذب بها اغیل رتو کذبون دروغ گنون کی وی اس دا افسحرن هادا ام انتم لا تبصرون افسحرن هادا تاسو خب دنیا کی هر چیز چه برطراغ تاسو بوی جادو دے چه پیغمبر برطراغ تاسو بوی جادو دے نو افسحرن هادا آیا جادو دے دا هم دام جادو دے کسنگا چل لے دا اتی اور دے اور چوہے دے پر جادو بانے کنا ام انتم لا تبصرون یا تاسو وینینا یا دا قسم سخکاری ناتے پر نظرم سو کیری بیری راغلی دیو دا تحکاری کنا اس لوحا داخل شیدی اورتا فسبرو نو تاسو صبر کوئی او لا تسبرو یا صبر نکوئی سواؤن علیکم برابر ده پتا سبانی صبر کول او نکول انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدله در کول دي تاسا ما ده اغا عملون کنتم تعملون چه کون کی تاس ده اغا عمل نو وی زي استخفل بدل دخفل عمل بدل واخلی دا تاسو صبر صبر پکې نشته ده هل تاسو جو سوا اون علینا سورت ابراهیم کی اجزعنا ام صبرنا که مون فریاد کو که صبر کو مالنا من محیس نشته لاره ده تی اختباس دل تا پراتینو دا تر دې پوره تخویف ورکو او پا دی تقویف کی وقت نه وجوه چکم دنو اغای وقت دکر کن اوز داغی نفس بشارت شروع کی او دا بشارت ما تاستوی تراغا تویشتم آیات پوری ری او پا دی کی وقت بشارت دکر کی پا سسرا پا اتو وجوهات سرا تفصیلا اغا وقت دکر اتل تو وجوهات ما تو اتل تو وجوهات سرا بالتفصیل اغا دکر کی خوا او پا آغی کی بیاخیر رکی وی چه جنت تر داخلی دو وجه سرا اغا دکر کی ان المتقین یقین المتقین چی دی فی جنات فباغنو کی بھئی ونعیمن فنعمتنو کی بھئی فاکیہینا مزی کون کی بھئی بما فاغ نعمتنو بانے آتاہم ربهم چی ورکڑی دوی طرف دوی نجنات نعیم فادغا او فکاہت لذت غستل خوند غستل ووقاہم ربهم او بچکی بذیلر رب دوی عذاب الجحیم دا عذاب دا جہنم نادائی بلا وجہ شد بشارت چی دا اور دا عذاب نا بچ دا غلطا کامیابی دی یارا جنت خوب اللہ دی منبوزی او خام مقام دی بوزی خدا خبر را چه جهنم نه چه بچو دا دیر اغتا خبر را خواه حدیث که رازی که نه ده جهنم پا دغا باندی دا دغا لگی دلی دی دار خطرناک دا پولیسترات باندی دا جهنم دا طرف ناسی دغا لگی دلی دی امبور و تمونگوایی سوا چه تاسوایی پلاس او دغا لگی دلی دی پلاسون امبورون غنتی کنده غنتی دی اغا لگی دلی دی یو ساله با جنتی یو ساله با روان دیر گنانگار بای کنه دا کار دا که چه دا دا کنده رانی سی اولان دی برده اچه کم گنانگاری دا اغا نغوخ شکوی کن لس لیپ لیمان پوچ اللهم دو ساد روایت که راگی یو ساله با یغا پا دیلار روان کلت یوی غاری امبور و خراو شکوی کلت بلی غاری رو شکوی کلت بلی غاری و دی غریب دیر پا تکلیف روان دی کنه پا دمرا دا چه پا دین پا دی سرات پانده دی سشی دی پوری شی چه دا آقا جهنم دا غبانه لغنده شوه وی چه دا دی جهنم تا عبوری کنه وی الحمدلله اللذی نجانی من کن اللہ پاک حمد دی شرطانه و ساتلم ده تانه بد کم ده دیر لوی نعمت ده و وقاهم ربهم عذاب الجحیم نو بچکی بدویل رب دی عذاب ده جهنم نا کلو ورطبوی خوری وش ربوس کی هنیان هنیان پا مزی سر پا خوان سر خورا کنه و سکا کنه کوی خب پا آرام سر بیغم بما کنتم تعملون پا سبب ده دستاسو عمل کولو دای دای نور ده غشو دری نور ذکر کل متکی اینا علا سرورن بلو گورا متکی اینا و دادی بیل گولی آرام آرام کون کی بھئی علاقرن پاگا کٹونو تختونو باندی مصفوفتن چه پسف بانی با کی خودی چوی وزو جناهم بل چی دغیو گورا بل دویم وزو جناهم او جوڑکو با من دویل رب حور عین دا غطور سر عین چه غط استرگو والا دی حور آغا سپینوالی تا ویلکی گی حواری که مارتا ویلیو که نا حواریین آغا سپین خلکو نو حور آغا سپینوالی تا ویلکی گی سپینی بای غط بای پوچو که نا آغا بای دا غط استرگو والا بای نو حیعین آغا غط استرگو والا کل استرگو والا خا ان العیون فی طرفها حور جریر دا غوائی که نا جریر شایر ان العیون فی طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا پوشوی نو دغا اور پسی وای کنا ثم لم يحيينا قتلنا ما نو سغ شیر یش الهران نو اغا شیر ک دغا وای کنا چ اغا سترگی چ پاغی کس شیر حورن سپینواله پک دس غټ غټ سپینی پک اوری کنا واس پمیان کی توری اور خود تا غټ سپینواله وی خالص نو دغه ته وی دکی ولذین اکسان امنو چی مان راوړه دے وتبعتهم ذریتهم بل بشارت ثوا جنت تا ولا عصما زما بچے دے زما پلار دے زما نک دے نو اغا چکم دے اغا مسلمان ہو کو گنہگار دے سنگ چل بہ یغنا بجدائے ما اللہ وی وتبعتهم ذریتهم او تے تابع شوی دی اولاد دے دی ولت اولاد نہ مراد نسل دے ذریت نہ مراد نسل دے کہ اغا اصول یو کو فروع وی دوال طرفا بی ایمان ان پہ ایمان سرا کیا غم ایمان راوڑے یو مان دارا کہ وتبعتهم ذریتهم نہ مراد وی اغا ما شمال بچی دی کہ اگے تبعا مسلمان گانے کی گید مسلمان اولاد تو کی دا مسلمان معصوم بچے کے مرشی دا مسلمان دے دے وجہ دا سر پ جنت کی وی حدیث کی مرادی دے پ جنت کی دے کافر اگے کے اختلاف تے راجح قول پائے کہ میں روایت کرے او اگے کم معصومان دے کافر مرشی وی دی کنا او معصومان اگے وں پ جنت کی خو اگے بل چا سر اگے بل ابراہیم علیہ السلام سر ان تک ہاں او دا نور چیز دا بل خپل مور افلا کرے و تبعتهم ذریتهم بی ایمان اگے پ ایمان کرے تابع شوی دیو مانا یا و تبعتهم ذریتهم ای دا اگر نسل ده چه بالغان دین چه بالغان دین بیاد ایمان نمراد ایمان شرعی ده چه ایمان را وره وره کافر خو نو نو چه کافر نو نو الحقنا بهم پیوست بکمون دوی پوری ذریتهم اولاد دوی ای دا بنی چه توای چه رگنی دمونگ درجات دما دا پلار نیکو درجه کما وای یا دا اگر درجه چه تا وز باقی تسنگ ورسیکم اللہ وی دا بری دا اگر درجه تا ورسون پوچی پیوست بچی و سرا وما علتناهم او نبکمو منگ من عملهم نبنیم گری کو منگا من عملهم دا عمل دا دوینا من شئی انسا شئی استا دا عمل نبس نکمیگی چه اگر تا رسیگی کنا نو دا بنی چه گنی مطلب داره چه دا اگر دا عمل نی تا ترا کم کو یا استا دا عمل نی اگر تا کم کو نه کماول کماول تا کی نیشت ده بلکی دا بی کماول و بس کم دن یو برابر وی کل عمر این هر یو سره بی ما کسبا بسبب دا اگر عمل چه دکڑه ده رهین منتظر بی ده با منتظر وی چه مطلب چه خود کلی دی اگر منتظر دا ثواب وی چه کم چه بد کلی دی اگر منتظر دا عذاب وی رهین دل تک مارد منتظر سره ده صورت مدفتر که بم رازی خوال که بیا بونگا پا مارد مرتحین گانا گروه پا چه وطوائی کنا پا آغیر که بیا مطلب داری اگر بیا پکین خطه وی آل تو بیا دا مانی و امددنا هم بفاکه حتین او من بزیاتی که دوی لرمی وی و لحم او وقی مم مادا اغنه یشتهون چه دوی خواقی دا نور بشارات چو یتنازعون فیها راکاگی با پا خوش طبیعتی سرا ای یو بل نراکاگل دی خدا دا غا نده دا جن نده خان دا خوش طبیعتی سرا تر آکم را مارتا پوشوی یتنازعون فیها راکاگی با دوی راکش کئی با فی آفد جنت که کاسن که جامونا جامونا بل یو بل نراکش کئی خواه دا تازو شرابیان شرابیان رامیان رو پا دنیا کم داوشانتا که یو بل سر دا کلاس نبدلی را بدلی لا لغون فیها نبای بیهودا خبری پده که بیفایده بانی ولا تأثیم و نبا گناهگاری دلوی چه ده گناهونو خبری با پکه نی چه گنه ده دل تا که خود شراب بود که اگر پزور بچی ندا تی پزور جور شی چه پس نورم گرد ورد شی نه نه پاقی که بدانی نو پزور خبری او نه پکه گناهگاری دو خبری خجی و یتوف علیهم غلمان لهم که انهم لؤلؤ مکنون او تواف بکی گرزی با پدوی بانده غلمان اغالکان دی لهم چه ده دوی ده پاره دی ده اگر بچی دی خواه لا یا بار نه دا بچی نیلی ده اگر غلمان ده جنت یا غیت ولدان وی اگر بزوت واقع که راشی نو اگر دیزی اگر علکان دی زوانان دی پا جنت که ده خدمت ده پاره ده خدمت ده پاره یو دل زوانان مستره که انهم لؤلؤ مکنون گویا که اگر ملغلری دی مکنون پ پټه ساته دې شوی پړډې بکی دا ته پړک او خیر سمای کنه چې هغه وتا وای کته عمل غلره او چا پړډې بکی باندې کړي وا واقبل بعضهم نوران دې بشي را مخ پکې بعد علی بعض بعض نور تا يتساءلون پختنه کوي په جنت کې نو دوی وتا وای یاره تاسو جنت ته فسو جرا علی تعالی کفن چې ساره نن سمای ته jihad ته څنګه را علی او ته تبلیغ ته څنګه را وته نو دوی ته وای تاسو جنت ته څنګه را علی نو قالو دوی وتو وای انا كنا یقینا ومونګه قبلو مخ کې د دینه فی اهلنا فقورانه خپل کې مشفقین داریدون کې د الله نه مونږ د الله نه یریدو پاکه دغه کې قورانه کې مونږ دغه یا فقورانه کې مطلب پکې کې مونږ د الله نه یریدو فقور کې د الله نه یریدو بهر د خلکو مخ ته ریا نه کوله مطلب دا دی یا دار کې فی اهلنا فقارون له قورانه کې د قورانه په باکم د الله نه یریدو چې دا څه نه چې حرام ور لراوړم بیا باندې الله پښتنه کوي هغه ته نن دغه کړ دې خیال ساتل دې فمن الله علینا لا إحسانك الله فمن بامبي ووقانا أو بشك من بشك لمنجا عذاب السموم دا عذاب دو سموم دا أغجر مهواجاننا سموم أغ هواجاني كأغف مسامات في دم نكيجي يا سمي فكذا زهر مباريتي دا غي جهنم هواجاني أغد سريت مسام كي ودم نكيجي خطرناك الجرمي أو يا مطلب دالة كأغي كزهري لك دا غدي نفدي ودباندي إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ يَقِنَنُوا مُنْغَ مَحْكِرَ دِنَا نَدْعُوهُ كَمَدَدْ مُغُخْتُو دَ اللَّهَ تَعْلَانَا إِنَّهُ يَقِنَنَا غَى اللَّهَ تَعْلَى هُوَ الْبَرُّ أَغَى إِحْسَانْ كَوْنْ كَرِي أَوْ الرَّحِيمْ مِهْرَبَانِي كَوْنْ كَرِي بس اللہ پا مُنْغَ بَانِ مِهْرَبَانِي هُكْرَ اللہ پاک مُنْ دِي جَنَّتْ تَرَا اُسْتُو دا دی تردی پوری ساتھ کنا آتد بشارتنا اتلس امور سر ذکر کل چه دا بای دا بای دا بای دا تردی پوری دا بشارت شو